Czuję ucisk, nie wrócisz dziś, lepiej nie wracaj więcej. Wszystko co mam przyniosę sam, oddam tam na twe ręce. Mam więcej niż bym chciał, o wiele więcej. Bo dom to to czym ludzie są, nie tylko drzwi i meble. Wiem dokąd biegnę brat, bo wiem skąd tu przyszedłem. A przez tyle lat cały doczesny świat zbiegał się w to jedno miejsce. Chcę czuć jak bije twoje serce, słowa mają ciąć powietrze. Mam dużo więcej niż bym chciał, o wiele więcej. Pokonam każdy dystans tylko po to, żeby wrócić tu. Przede mną przystań, ósmy pasażer, siódmy cud. Jak śród pod skórą tkwią mi ich ostatnie słowa. Jeśli powiem i powiem, już nie mogę się wycofać. Wiem, nie chcę zaczynać od nowa tu ognia wzniecać. Mógłbyś odjąć mi tlen w obronie za każdy detal. Na ustach czuję krew, a w ustach metal. Każdy kąt, w którym byłem z nią, jak lotu tkwił mi w plecach. Musisz wiedzieć dokąd iść. Musisz wiedzieć dokąd iść. Musisz wiedzieć skąd jesteś. Musisz wiedzieć dokąd iść. Musisz wiedzieć dokąd iść. Musisz wiedzieć skąd jesteś. Musisz wiedzieć dokąd iść. Ty skąd nie wiesz skąd jesteś. Skąd jesteś. Skąd jesteś. Trudno kochać dom, jeśli to tylko meble. Tylko meble. Tylko meble. Trudno trzymać pion, jeśli nie ma się czym wesprzeć. Czym wesprzeć. Czym wesprzeć. Jeśli znajdę dom, znajdę to co było we mnie. Było we mnie. Było we mnie. Własny lód, kurz na półkach, ręku klucz, żadna ulga. Wracam tu, spędzam dni, powinien coś czuć, a nie czuję nic. W głowie ciągle jeden głos, musisz znaleźć dom. Musisz znaleźć dom. Musisz znaleźć dom. Musisz znaleźć dom. Musisz znaleźć dom.